czuwa Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej magia liczb. 1000 kilometrów. W odniesieniu do inwestycji kolejowych, tym zajmiemy się po godzinie 17. 800+. W odniesieniu do Ukraińców mieszkających w Polsce z dziećmi i 9 centymetrów? 9 centymetrów. Czuje się pan spokojny mimo takiego odczytu? No nie, przecież ta susza to jest coś strasznego. Kolejna liczba, 50 kilometrów na godzinę i słomiany strach na wróble albo na kierowców. Nie powinno być coś takiego, bo to jest fałszywy policjant. Jest to jakiś sygnał ze strony mieszkańców. I może burmistrz sobie weźmie to do myśli. Miały być garby na drodze, jest strach. To i jeszcze więcej w dzisiejszej audycji popołudniowej. 2 dwójki, 7 trójek, na temat każdy można dzwonić. Daniel czeka przy telefonie. I'm 13 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym teraz historia, która pozwala spojrzeć na sprawę prezydenckiego weta nieco innymi oczami. I chyba takich historii potrzebujemy. Denys przed wojną mieszkał z ciężarną żoną i dzieckiem pod Kijowem, niedaleko Buczy. Na początku wojny uciekli do Polski. Kluczowym wsparciem dla tej rodziny jest 800+, na razie, bo prezydent Karol Nawrocki chce, aby świadczenie wypłacane było tylko pracującym obywatelom Ukrainy i dlatego zawetował rządową ustawę. A nie zawsze i nie każdy może pracę łatwo znaleźć. Jestem osobą niewidomą, tak samo jak i moja żona. Mamy dwójkę dzieci. Jedna z nich urodziła się już w Polsce. Córka właśnie miała urodziny w dzień, kiedy wojna się zaczęła. Właśnie w Polsce jesteśmy od początku wojny, od 7 marca 2022 roku. Czy był pan wcześniej zatrudniony, czy jednak próbował pan znaleźć pracę w Polsce? Dla osoby niewidomej bardzo ciężko jest znaleźć pracę taką stabilną, bo pracujemy już od lat jako freelancery, podejmujemy takie prac dorywczych. Tego, co zarobiliśmy, wystarczało nam w Ukrainie, a teraz w Polsce finansowe oczekiwania są większe, bo mamy płacić czynsz za wynajem mieszkania, mamy jeszcze dodatkowe jakieś wydatki, takie jak szkoła dla córki, przedszkole dla syna. Ostatnio szukaliśmy obydwoje pracy w ciągu 8 miesięcy. Dopiero teraz znalazłem pracę za minimalne wynagrodzenie, więc sporej ilości osób, które albo mają niepełnosprawność, albo podjęcie pracy jest prawie niemożliwe. I uzależnienia wypłaty tego świadczenia od tego, czy pracujesz, czy nie, w takich przypadkach stawi przed dość ciężkim wyborem. Czy pozostać tutaj i nie wiadomo skąd brać koszty na tych wydatków, czy to wracać do miejsc, które na razie są bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o doświadczeniu 800+, to na co wystarcza? Pokrywa jakieś bazowe wydatki na dzieci właśnie. Nie wszystko to, co jest powiązane z otrzymywaniem dzieci, ale przynajmniej jakoś podtrzymuje w takich czasach trudnych. O czym pan teraz marzy? Ciężko powiedzieć, bo cały czas jakby marzyłem o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Ukrainy z jednej strony, a z drugiej strony teraz mam świadomość tego, że mam córkę, która chodzi do drugiej klasy tutaj w szkole polskiej. No prawie nie mówię po ukraińsku, dobrze mówię po polsku, a syn po prostu nie ma żadnej ujawy o tym, co jest Ukraina, bo jest za mało i nigdy tam nie był, więc dlatego nie wiem, czy uda się wrócić do tego czasu, jak oni skończą swoją edukację, przynajmniej szkolną. Nie wiem, ciężko powiedzieć dlaczego, ale jest ta okolica dla mnie jakimś miejscem siły, ale nawet w najlepszym miejscu na świecie chcesz znajdować się z własnej woli. Nie dlatego, że jakieś warunki cię zmusili do tego. O Polsce, o pracy i o wojnie z Denysem rozmawiała Anna Lwowa. Kwestią prezydenckiego weta, tego jak ludzi z Ukrainy traktuje polskie państwo, będziemy się zajmować dzisiaj jeszcze w audycji popołudniowej i z perspektywy ekonomicznej, politycznej i militarnej, ale ja osobiście chcę mieć historię pana Denysa przy rozmawianiu o każdej tej perspektywie z tyłu głowy. A to jest nasza piosenka dnia w Trójce. Nowy singiel Chcesz, to leć. Błażej Król zapowiada w ten sposób swój nowy album pod tytułem Popiół. Znowu stoisz na balkonie, za nisko, żeby spać. Co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać. Modlitwy, głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz, to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. I jak chcesz, to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. telefonie. Dziwne miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie. Myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Tam zakopię i zapomnę, we śnie pytaj, szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Jak chcesz, to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Jak chcesz, to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. Jak chcesz, to Cię. 20 minut po godzinie 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Za nami nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mamy rekordowo niski stan Wisły. Na stacji Warszawa-Bielany do Warszawa-Bulwary, przepraszam bardzo, zanotowano tylko 9 cm. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika też, że wyjątkowo niski stan wody jest na 15 stacjach pomiarowych, między innymi w Warce. Polska wysycha i to na nasze własne życzenie. O szczegółach Paweł Turski. Wisła jeszcze płynie. Wisła płynąć musi. Choć trudno w to uwierzyć, patrząc na wskaźnik wyświetlany przez stację Warszawa-Bulwary. Wciąż jest na nim 9 centymetrów. Czuje się pan spokojny mimo takiego odczytu? No nie, przecież ta susza to jest coś strasznego. Brak wody w ogóle to jest strasznie. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie pokazuje, że nawet deszczowe lato nie rozwiązuje problemu suszy. Piotr Serafin, ekspert wodnych systemów instalacyjnych. Krótkotrwałe ulewy spływają powierzchniowo i nie zasilają wód gruntowych, od których zależy nasz długoterminowy bilans wodny. Dlatego wciąż mamy do czynienia z deficytem wody. Wisła jest barometrem, który pokazuje, że nie ma ciśnienia i woda nie dopływa do rzek, ponieważ ona bardzo szybko wyparowuje przy wyższej temperaturze i nie dociera do wód gruntowych i nie zasila rzek. Profesor Jerzy Kozyra, kierownik Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. I efekt ten będzie się nasilał, będzie bardzo trudno zabezpieczyć te zasoby wodne, ponieważ nie ma zimy, nie ma pokrywy śnieżnej. Jesteśmy tuż przy krawędzi. Z roku na rok jest coraz gorzej. U nas w Byszkowie na Bugu też woda taka płciutka, że masakra normalnie. Wysycha, wysycha powoli. Przy brzegu to praktycznie jak w tym roku otworzyli plażę, ratownik był i praktycznie wody nie było, tak? Nie można sobie na tej plaży popływać, bo woda jest poniżej kolan. Mamy wyjątkową suszę pod tym względem, że ona jest bardzo nietypowa w tym roku. Nie mieliśmy w tym roku tak dużych fal upałów jak w poprzednich latach. Natomiast mieliśmy bardzo dużą suszę zimową i w dalszym ciągu obserwujemy suszę glebową. Ta susza byłaby jeszcze głębsza, gdyby te upały były. Suszę widać nie tylko w Warszawie czy Wyszkowie, lecz także w Tarczynie, mówi mi pan Jacek. No mamy jeziórka akurat. To jest tragedia, to po prostu jest tak płyciutko, że rowek się zrobił po prostu melioracyjny. Normalnie stoi, a była dosyć spora rzeka. No teraz tu już coraz mniej, nawet szkoda mówić. Myśmy w Polsce po II wojnie światowej do lat 90. prowadzili głównie meliorację osuszającą i pozwalaliśmy wodzie szybko uciekać do rzek, rzekami do Bałtyku. Przez to tej wody dzisiaj nam brakuje. Profesor Zbigniew Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekspert Koalicji Klimatycznej. My się musimy nauczyć tą wodę zatrzymywać, a najskuteczniej można to robić przez odtwarzanie i ochronę bagien, pien, mokradeł przez odtwarzanie i ochronę stawów i jezior śródpolnych. Problem polega na tym, że do tej pory osuszono w Polsce aż 85% mokradeł. Nasz kraj przoduje w ich niszczeniu, a ich przywrócenie, choć wiązałoby się z zabraniem terenów osuszonych pod rolnictwo, byłoby tańsze i szybsze niż budowa sztucznych zbiorników wodnych. Ja zastanawiam się, czy państwo u siebie widzą suszę i chętnie o tym posłucham. W tej sprawie i każdej innej, dwie dwójki i siedem trójek, ja czuję suszę po ciśnieniu wody w kranach chociażby. Wszyscy podlewają. Siedem minut po godzinie 16. Dog days are over. Florence and the Machine za nami, a z nami przy telefonie pan Mariusz z Raciborskiego Towarzystwa Wioślarskiego. A kto może wiedzieć więcej o stanie rzek w Polsce? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak się pływa w takiej suszy? No to magiczne pytanie właśnie. Jadę, podróżuję na trening i słyszę, że w Warszawie mamy 7 centymetrów, ale w Raciborzu wcale nie jest goły, nie jest lepiej. Więc odkąd pamiętam, to takiego poziomu wody jeszcze w mieście nie mieliśmy, co nas nawet zmusiło do ucieczki, można powiedzieć, z centrum miasta na obrzeża. Poproszę pana może w tym momencie o ściszenie radia, bo jedzie pan samochodem, jak słyszę, jak pan powiedział, i chyba radio jest zgłośnione, więc poproszę teraz o odrobinę ściszenia. I proszę powiedzieć, czy ten transport, ten dojazd na miejsca, gdzie można pływać i wiosłować, wydłużył się? Można tak powiedzieć generalnie, ale my i tak jako klub sportowy zrezygnowaliśmy z tego odcinka, bo jest to zbyt ryzykowne dla sprzętu, który nie jest tani, jest to sprzęt regatowy, więc rekreacja sobie radzi, bo jest wypłycenie i można ładnie pływać. My podróżujemy, mamy drugie miejsce, gdzie Wody Polskie nas wsparły i mamy miejsce na zbiorniku Raciborz Dolny, o którym było bardzo głośno kilka miesięcy temu. Więc tu mamy wodę stojącą i jeżeli tylko pada deszcz i woda się nam podnosi, wtedy korzystamy i uciekamy z powrotem do miasta. Ale przez 9 lat, kiedy reaktywowaliśmy klub z bogatą historią, w wielu latach to takiej stanu wody jeszcze nie było w Raciborzu. I to są słowa wioślarza, więc proszę bardzo uważnie ich słuchać i o nich pamiętać. Panie Mariuszu, pięknie dziękujemy. Jest z nami też pan Brunon z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, prowadzę fundację Fidelicilua, wierni lasom. Od 11 lat staramy się wpłynąć na gospodarkę leśną, ponieważ... I w lasach te susze widać? Tak, no wie pan, panie redaktorze, problem polega na tym, że takim realnym rezerwuarem wody, dużym rezerwuarem wody są lasy, starolasy. Lasy, to ładnie się teraz nazywa, lasy wiekowe czy lasy sędziwe, tak to teraz naukowcy przyjmują taką nazwę. To ja mam teraz jedną prośbę, bo niestety musimy kończyć. Jedno zdanie, co trzeba robić, żeby z tą suszą walczyć i myśleć o lasach? Zdecydowanie znacznie obniżyć wycinkę starolasów, lasów sędziwych. To wszystko właściwie. Pięknie, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie gorąco, pikantnie i latynoamerykańsko. Spróbuj tań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu meksykańskim. Już dziś tortille El Tequito już od 2,99 i mięso mielone z szynki XXL 800 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X3 już za 2000 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. A co tam w Carrefourze? Mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 38% taniej. 12,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 27 sierpnia. Cena przed obniżką 20,99. Żegnamy reklamy. 29 minut do 17. Skrót serwisu Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W ciągu 2 tygodni rząd przygotuje nowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zapowiedział rzecznik Rady Ministrów. Wczoraj prezydent zawetował rządowe przepisy, które przedłużały do marca wsparcie dla uciekających przed wojną. Zdaniem Karola Nawrockiego 800+ powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują. Do Sejmu skierował już własny projekt ustawy. Mężczyzna podejrzewany o atak na taksówkarza w piątek w Krakowie prawdopodobnie utonął w czasie próby ucieczki. Tak wstępnie zakładają śledcze. Wczoraj wieczorem ciało odpowiadające rysopisowi sprawcy znalazł w stawie wędkarz. Ranny kierowca taksówki, obywatel Uzbekistanu, przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Po przesłuchaniu policja wykluczyła atak na tle rasistowskim. Dwaj Polacy poszukiwani w szwajcarskich Alpach nie wrócili z górskiej wyprawy. Poszukiwania ruszyły po tym, jak odnaleziono samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. W akcji biorą udział ratownicy i doświadczeni alpiniści. Zaginieni to 52 i 78-latek, którzy przyjechali do Szwajcarii 15 sierpnia. Pełny serwis w Trójce o 17. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Projekt ustawy o portalu Dom, na którym każdy znajdzie informacje o cenach nieruchomości, przyjęty przez rząd. Serwis prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie gromadzić wszystkie dane z umów transakcyjnych. Lipiec przyniósł wzrost bezrobocia do poziomu 5,4%. To dość niespotykana sytuacja jak na letnie miesiące. Przeważnie bezrobocie z uwagi na sezonowość w czasie wakacji utrzymywało się na niezmienionym poziomie lub nawet malało. Tym razem liczba bezrobotnych w rejestrach zwiększyła się o 33 tysiące i ponownie przekroczyliśmy granicę 800 tysięcy osób bez pracy. Jak wyjaśnia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, zdecydowały o tym dwie rzeczy. Przede wszystkim mamy rzeczywiście pojawiające się i nadchodzące i już obecne częściowo spowolnienie gospodarcze, jeśli chodzi o rynek pracy. Firmy ewidentnie zaczęły wygaszać kontrakty terminowe, a w miejsce wakatów przestały zatrudniać. Drugim elementem jest zmiana ustawy regulującej działanie rynku pracy i publicznych służb zatrudnienia, czyli urzędów pracy w Polsce. Do czerwca, jeśli Urząd Pracy oferował bezrobotnemu jakąkolwiek formę aktywizacji, po przyjęciu jej przez niego wykreślał bezrobotnego z rejestrów. Jeśli bezrobotny oferty nie przyjął, to także znikał z rejestrów. Obecnie urząd nie może wykreślić bezrobotnego po odmowie przyjęcia oferty stażu, szkolenia czy robót publicznych. Blisko 80% Polek i Polaków jest przekonanych, że brak książek w życiu oznacza utratę czegoś ważnego. Dla wielu to nie tylko rozrywka, ale sposób na rozwój, relaks i budowanie więzi z innymi. Z badania Velobanku wynika, że co trzeci ankietowany wręcza książki w prezencie regularnie. Tradycja ta jest silniejsza wśród pań. Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała o zmianach w regulaminie przewozów. Od 1 września będzie można bezpłatnie przewozić zwierzęta, wózki i rowery, te ostatnie jednak tylko poza godzinami szczytu. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za 2 godziny. Zapraszam. Jest sucho i będzie sucho. Zacznie się ocieplać jutro. Najgorętsze będą ziemia Lubuska, Dolny Śląsk i Małopolska. Tam po południu temperatura powinna wzrosnąć do nawet 25-27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 19-20. Nieco wolniej będzie tam więc parować woda. 25 minut do godziny 17. Mamy kolejny telefon w sprawie suszy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. I z czym pani dzwoni? Dzwonię w odniesieniu do poprzedniego telefonu w kwestii tego sędziwych lasów, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak definicja sędziwych lasów, więc nie do końca rozumiem, co poprzedni słuchacz miał na myśli, ale w kwestii suszy, problemu tej suszy w lasach, to pragnę zauważyć, że lasy mówiły o tym problemie już od kilku lat. Tak naprawdę, chociażby na Dolnym Śląsku, problem suszy trwa nieustannie od 2015 roku, kiedy był taki, to był taki rok, kiedy załamała się ta pogoda dość mocno, kiedy poziom wód gruntowych mocno opadł i w tym lesie zaczął się problem z zasychaniem, z tym, że te drzewa zaczęły po prostu usychać. Czy coś się z tym robi, z tym zasychaniem lasów? Tak, ten proces trwa cały czas i na przykład od lat Lasy Państwowe, widząc te zmiany też w przyrodzie, podąża za tymi zmianami i na przykład dokonuje się przebudowy drzewostanów pierkowych w tych górach, ponieważ pierk jest takim gatunkiem, który ma płaski system korzeniowy i jako jeden z pierwszych cierpi od tej suszy. I przebudowujemy te drzewostany świerkowe na wielogatunkowe, na drzewostany liściaste, które są bardziej odporne nie tylko na te braki wody, ale przede wszystkim na te wszystkie zmiany klimatu, z którymi mamy do czynienia teraz. Trafiliśmy, widać, na specjalistkę. Pięknie dziękujemy za ten telefon. Czekamy na inne i te specjalistyczne, ale też te takie zwyczajne obserwacje suszy w naturze. 2 dwójki, 7 trójek. We Are Love, The Charlatans. 20 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę wiadomość sprzed chwili, którą pewnie państwo słyszeli w skrócie serwisu Trójki o 16.30. Do następnego posiedzenia Sejmu rząd obiecał przygotować nową propozycję ustawy regulującą kwestię świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce. Tak przynajmniej zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Mówię o tej informacji dlatego, że wracamy do tematu prezydenckiego weta ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Karol Nawrocki chce, by 800+ trafiało tylko do tych obywateli Ukrainy, którzy pracują. Ilu ukraińskich obywateli pracuje, a ilu nie? Ile wnoszą do budżetu, a ile, mówiąc kolokwialnie, z niego wyjmują? Odpowiedzi na te pytania szukał Józef Niewiarowski. Z badania Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2024 roku pracowało 69% uchodźców z Ukrainy. W polskich szkołach uczy się za to 150 tysięcy ich dzieci. O to, jakie oszczędności może nam przynieść prezydencka ustawa, pytam profesora Szkoły Głównej Handlowej Pawła Kubickiego, kierownika Katedry Polityki Społecznej. W ogóle nie mówimy o oszczędnościach, czy w rozumieniu długofalowym, czy bardziej złożonych rachunkach. Cała ta dyskusja ekonomicznie nie ma sensu. Żaden ekonomista, który nie jest zwolennikiem obcinania wszystkich świadczeń, nie widzi tu korzyści ekonomicznych z tej decyzji. Mamy za 2024 niecałe 300 tysięcy dzieci z obywatelstwem ukraińskim pobierających 800+. To jest 2,8 miliarda złotych na 800+. Mówimy, jeżeli chodzi o rynek pracy, o plus minus 15 miliardach płaconych z podatków, które są inwestycją w społeczeństwo mieszkające w Polsce. Inwestycją w dzieci mieszkające w Polsce, a nie wyłącznie te, które mają polskie obywatelstwo. Wsparcie dzieci przedszkolne, wczesnoszkolne, w edukacji, w rozwoju, w warunkach życia, jest to inwestycja, która się zwraca. Jeżeli chcemy karać gospodarstwo domowe za to, że ktoś czasowo stracił pracę, czyli nie zarabia i jeszcze traci świadczenie, co zostanie z tymi dziećmi? Czy jeżeli jest to osoba nastoletnia, dalej będzie się dobrze uczyć, ma perspektywy znalezienia dobrej pracy, czy raczej będzie szukała czegokolwiek, co pozwoli jej przeżyć? Wreszcie, czy taki rodzic ma pozycję negocjacyjną, będzie lepiej zarabiał, czy będzie się utrzymywał z czegokolwiek, żeby przeżyć? Z kolei do końca września, o ile rząd i prezydent nie dojdą do kompromisu w sprawie specustawy, setki tysięcy osób przebywających i pracujących w Polsce może stracić prawo do pobytu. Zakładając, że pod presją czasu rząd weźmie pod uwagę propozycję prezydenta, na rynku pracy może pojawić się dużo osób, którym zależy na jakiejkolwiek pracy, niezależnie od warunków, a to wpływa na cały rynek. Możemy się spodziewać, że będzie takie pośpieszne poszukiwanie zatrudnienia. Komentuje dr Jan Czarzasty, ekspert rynku pracy ze Szkoły Głównej Handlowej. Czyli zwiększy się podaż pracy. W najgorszym położeniu będą jednak te osoby, które nie będą w stanie znaleźć pracy właśnie ze względu na zbyt duże obciążenie wychowywaniem dzieci. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. 17 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ola Dobieszewska przy telefonie odbiera, odpowiada, czeka na kolejne telefony. 2 2 7 3 mogą państwo odzwonić. A wkrótce na naszej antenie rozwiązanie zagadki. Nie je, nie pije, nie chodzi, ale suszy. Ciao. niosę wina łyk. Chciałabym przez interze oczu twoich łagodnych spojrzeć, kto tam, kto jest w środku. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości. Ile my tam mamy? 13 minut do godziny 17? Tu program trzeci Polskiego Radia. Nie je, nie pije, nie chodzi, ale suszy. O takiej zagadce powiedziałem przed momentem. Chodzi o fotoradar, ale nie taki zwykły. Nic nie działa na szybkich kierowców. W Polsce przede wszystkim tak jak widok drogówki, zwłaszcza stojącej przy drodze z fotoradarem. Ale policji nie da się ustawić przy wszystkich drogach, policjantów liczba jest ograniczona, ale mieszkańcy wsi Gębarzew około Gniezna nie zważają na to, boją się piratów drogowych i ustawili swoją drogówkę ze słomy. Jak to się sprawdza, sprawdzał Rafał Muniak. I no te uśmiechy ludzi jak jadą, fascynuje ten uśmiech. I rzeczywiście kierowcy w Gębarzewie uśmiechają się od ucha do ucha, ale to chyba uśmiech ulgi, że przy drodze stoi nie prawdziwa drogówka, ale funkcjonariusz ze słomy. No to przy drodze to widać, tak? Bo mieszkańcom Gębarzewa, znanym z dorocznych dożynkowych instalacji smerfów, lekarzy, czy choćby w tym roku z koronacji Chrobrego, sukces podsunął nowy pomysł, aby to słomiana drogówka dbała o bezpieczeństwo we wsi. Z tym fałszywym fotoradarem. Dlatego, że jak drogę nam zrobili 3 lata... czy 4, miały być spowalniacze. Tak, za szybko jeżdżają. A ile tu jest dopuszczalna prędkość? 50? 40. 40? Tak. Jak na razie konstrukcja obok drogi się sprawdza. I obiecane garby to i co roku nie powstają i teraz policjant jest. I co, zwalniają ludzie, boją się? Bardzo zwalniają. I może burmistrz sobie weźmie to do myśli. Burmistrz Czerniejewa Tadeusz Szymanek tłumaczy się, że na bezpieczny przejazd przez Gębarzewo samorząd ma inny pomysł. Znak z radarowym pomiarem prędkości. A wtedy, kiedy zwalniasz przed tym znakiem, czyli wierzę, że miejscowości zwalniasz, zapala się wtedy zielona buźka i automatycznie pokazuje, że dziękuję bardzo, że tak się dostosował. A ekspert do spraw ruchu drogowego Jerzy Modrzejewski mówi, że słomiany policjant to nie do końca rozwiązanie prawidłowe. To nie jest pierwszy w Polsce. Policjanci, czasem samochód policyjny nawet wymalowany, nie ma w przepisach, że to jest zabronione. Moim zdaniem nie powinno być coś takiego, bo to jest fałszywy policjant. No ale ten policjant mandatów na szczęście nie daje. No tak, ale ten ubiór jednak, jeżeli go nie zatrzymuje, to się nie zatrzymuje. Na pewno zareaguje, ale moim zdaniem to no nie powinno być ten napis policja, bo to nie jest policja. Ale policja słomianej drogówki w Gębarzewie nie traktuje serio, mówi rzecznik Wielkopolskiej Komendy Andrzej Borowiak. Jeżeli tego typu instalacja, domyślam się, że raczej można to traktować w formie happeningu, nie znajdują się w obrębie pasa drogowego, to jak najbardziej zarządca drogi nie będzie wnosił żadnych pretensji. W żaden sposób, moim zdaniem, nie narusza tutaj żadnych uwarunkowań. Natomiast na pewno jest to jakiś sygnał ze strony mieszkańców dotyczący zachowania kierowców na tym odcinku drogi. Więc finansowego zagrożenia ze strony słomianej drogówki dla kierowców nie ma, ale może być zagrożenie dla słomianego policjanta i jego fotoradaru, mówi sołtys Gębarzewa Tomasz Ryszczuk. Po porwaniu nam smerfa bardzo teraz dbamy o to, żeby mieć monitoring, kamera jest zamontowana. Tak naprawdę wszyscy gramy do wspólnej bramki. Smerf porwany kilka lat temu już nigdy nie powrócił do Gębarzewa, dlatego teraz słomiana drogówka jest pod czujnym okiem monitoringu klasycznego, monitoringu sąsiedzkiego. Człowiek w oknie z poduszką na parapecie, żeby było wygodniej, można obserwować, jak wygląda suszenie. My teraz o suszeniu nieco innym porozmawiamy. Dodzwonił się do nas pan Stanisław, założyciel Stowarzyszenia Naref Ekologicznego, zarejestrowanego w pełni w KRS-ie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pełna nazwa, panie redaktorze, Stowarzyszenie Nasza Narew. O, bardzo pięknie, dobrze, że mnie pan poprawił, bo zapomniałem o tym jednym słowie. Jak ta Nasza Narew wygląda w tej chwili? Widział pan ostatnio stan? Tak, oczywiście. Ja mam tam dom rodzinny w powiecie pułtuskim, gdzie często przebywam i chcę powiedzieć, że jest jedna główna przyczyna, może nie główna, ale jedna z główniejszych przyczyn wysychania wód w naszych głównych rzekach, takich jak Wisła, Bóg i Narew, Odra i inne. To jest, szanowni państwo, brak jakichkolwiek działań ze strony instytucji odpowiedzialnych za nasze cieki wodne, ponieważ są zarośnięte, czyli uległy całkowitej eutrofizacji poszczególne dopływy tych rzek, które zasilają z opadów deszczowych nasze wody. Podam krótki przykład. Rzeki, które są bardzo ważnymi, istotnymi dopływami w powiecie pułtuskim, rzeki Narew, czyli rzeka Pokrzywnica, rzeka Niestępówka i rzeka Bartodziejka, uległy całkowitej eutrofizacji, gdzie wkradła się roślinność inwazyjna. I niestety, żeby zwiększyć stan wody w korycie Narwi, natychmiast należy przywrócić dawne koryto właśnie tych dopływów, oczyścić, pogłębić i odmulić. Wody opadowe spadają z deszczu do tych dopływów. Dopływy są w deltach zablokowane eutrofizacją i namułami i niestety przy dużych temperaturach ta woda wysycha z tych dopływów, a poniekąd następnie wysycha woda z głównego nurtu rzeki Wisły, rzeki Narew, rzeki Bugu, Odry i innych bardzo istotnych rzek w naszym kraju. To jest jedna z głównych przyczyn i już na koniec, panie redaktorze, dziękuję, że daliście mi troszkę się wypowiedzieć. Budowa progów wodnych, o czym nie wspominają fachowcy. To może ja tutaj postawię próg, bo tak czas jest. Nas tutaj goni. 2 2 7 3 czekamy na kolejne głosy. Dzięki serdeczne. Dwie dwójki, 7 3. Zostałam dotknięta właśnie brakiem wody w studni. Gościłam gości z Krakowa, którzy przyzwyczajeni do dużej ilości puszczania wody po prostu wyczyścili mi studnię. Studnia się całkowicie do zera wypompowała, pompa się zepsuła i od 3-4 dni jestem bez wody, mimo że tą wodę oszczędzałam. Od 10 lat mieszkam na działce, na której mam właśnie tą studnię i zauważam od 3 lat, że ciągle są problemy z brakiem. Jeśli ktoś nie pilnuje się, nie uważa,